นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมการฟังธรรมวันนี้ญาติโยมที่มาจากเมืองน่านเมืองแพร่ก็จะได้หัดนั่งสมาธิภาวนากันให้ตั้งใจนั่งภาวนาหัดนั่งเสียก่อนนั่งฟังธรรมด้วยนั่งภาวนาด้วยให้พากันนั่งขัดสมาธินั่งขัดถวายทุกคนทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ให้เอาขาซ้ายทับขาขวาแล้วก็เอามือซ้ายทับมือขวาหลับตานึกภาวนาพุทโธพร้อมกับการฟังธรรมการฟังธรรมนี้เป็นอุบายทำใจให้มีสติเอาให้จัดแจงที่นั่งของตนเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็หลับตาไม่ต้องดูกันเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธตั้งใจให้มั่นทุกลมหายใจไม่ให้ใจคิดไปในที่ต่างๆแม้เราจะมาจากเมืองแพร่เมืองน่านเมืองแพร่น่านก็ไม่ไปที่ไหนบ้านแต่ละหลังก็ฝังดินไว้ตั้งศอกสองศอกมันไม่ไปไหนล่ะอย่าไปคิดถึงมันเวลานี้เราได้ทำบุญสุนทานตั้งจิตเจตนาถวายผ้าป่าผ้าธรรมก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วบุญนั้นก็เข้าไปอยู่ในใจของเราทุกคนคือว่าจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสวาทานะบารมีในคืนวันนี้เราได้ทำแล้วศีลบารมีการรักษาศีล5เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยเราก็ไม่ได้ล่วงเกินอะไรเชื่อว่าเวลานี้เรามีทั้งทานมีทั้งศีลก็มีสมาธิอีกแล้ววันนั่งกรรมฐานนั่งสมาธินั่งสงบใจชั่วระยะที่เรานั่งฟังธรรมให้ใจเราเย็นสบายไม่ให้ใจเราร้อนให้ใจเย็นเหมือนน้ำแข็งน้ำแข็งนั้นมันเย็นจนกระทั่งเป็นก้อนบางที่เขาก็เรียกว่าน้ำก้อนเพราะมันเป็นก้อนมันแข็งใจของเรานี่ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ให้ใจเราห่างจากไกลจากคุณพระพุทธเจ้าพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้าพุทธหมายถึงท่านที่ละกิเลสราคะโทสะโมหะได้ก่อนมนุษย์และเทวดาอินทร์ลมชื่อว่าพระพุทธเจ้าตัดกิเลสความโกรธโลภหลงได้หมดพร้อมทางวาสนาไม่มีมนุษย์ไหนเทวดาใดในโลกจะเป็นผู้วิเศษเกินพระพุทธเจ้าไปไม่มีเราเอาคุณพระพุทธเจ้าเอาองค์พระพุทธเจ้ามาน้อมนึกลำลึกไว้ในดวงใจและให้จิตของเรามีความสงบตั้งมั่นในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธอยู่เนืองๆในจิตเจตใจของบุคคลผู้นั้นเมื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าแล้วยังมีชีวิตอยู่ตราบใดสมมติว่าอายุเรา100ปีในชาตินี้เราก็จะมีความสุขจิตสุขใจเย็นสบายด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้า แม้จะถึงเวลาแตกดับตายไปจิตของบุคคลผู้เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธนี้พระองค์รับรองว่าบุคคลผู้นั้นโมคณะนั้นตายไปก็ไม่ไปตกอบายไม่ไปตกนรกไม่ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานบุคคลที่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าย่อมไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกถ้าหากว่าทำความเพียรภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนกราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์พอสมควรแล้วก็นั่งขัดสมาธิแสดงความองอาจกล้าหาญในทางร่างกายไม่ใช่เป็นการประมาทคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์การนั่งสมาธินั่งขัดถวายนั่งขัดสมาธินี้แสดงความกล้าหาญเพื่อจะต่อสู้เพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของเราถ้าเราทุกคนตั้งใจปฏิบัติกระทำจริงๆทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนจิตใจของเราจะมีความสุขสงบเยือกเย็นถ้าทำได้เรื่อยไปใจของเราก็จะค่อยแก่กล้าขึ้นมาโดยลำดับผลที่สุดถ้าหากว่าบุญบารมีเก่าเราทำมามากพอสมควรบารมีใหม่ที่เราบำเพ็ญอยู่ในทานในศีลในภาวนาในการกราบพระไหว้พระฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำเอาคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนามานึกมาเจริญอย่างนี้บุญใหม่เพิ่มเข้าบุญเก่าเราทำมาเพียงพอที่จะได้บรรลุมรรคผลก็อาจสามารถจะได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาก็ได้ดูตัวอย่างในครั้งพุทธกาลไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเท่านั้นไปสู่นิพพานอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านไม่ว่าใครผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปได้เพราะว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมีความเที่ยงตรงอยู่ผู้ใดประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลบุคคลผู้นั้นก็ได้รับความสุขกายสบายใจทั้งโลกนี้และโลกหน้าในครั้งพุทธกาลพุทธสาวกผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นญาติเป็นโยมเป็นพ่อข้าใหญ่ในสมัยนั้นเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นโกฏๆท่านก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้ได้บรรลุมรรคผลแล้วก็มากมายหลวงหลายทั้งหญิงชายในสมัยนั้นที่เป็นญาติเป็นโยมอย่างว่าพุทธบิดาพระเจ้าสุทโธทนะพ่อพระพุทธเจ้าท่านก็ภาวนาอยู่ในหอปราสาทราชมณฑลท่านไม่หลงลืมพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจิตใจของท่านเมื่ออินทรีย์บารมีแก่กล้าปฏิบัติบูชาอยู่ไม่ท้อถอยพุทธบิดาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาเมื่อแกชราพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดบั้นสุดท้ายปลายชีวิตพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคินาศกในเพศฆราวาสญาติโยมนั่นเองเพราะว่าไปสู่นิพพานไม่ได้เอาร่างกายไปไม่ได้เอาตัวไปเอาจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสความโกรธโลภหลงไปฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็อย่ามีความท้อถอยบุญบารมีนั้นเราทำดีอยู่ทุกวันคืนชื่อว่าเพิ่มบุญบารมีไปทุกวันคืนเดือนปีเพราะว่าบุญนั้นโดยเฉพาะบุญในการ าวนาพุทโธในใจนี้เราภาวนาได้ทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามเมื่อเราระลึกได้มีสติไม่หลงลืมเมื่อใดเวลาใดก็ให้ถือว่าให้ภาวนาได้นึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าภาวนาอยู่เหมือนกับลมหายใจเข้าออกดูสิลมหายใจเข้าออกของตัวเราคนเราทุกคนนั้นไม่ได้มีเวลาหยุดสูดลมหายใจเข้าไปคือปอดเป็นผู้ทำงานสูดลมหายใจเข้าไปส่งไปเลี้ยงร่างกายหมดแล้วก็ลมเก่าก็มาหายใจออกไปก็สูดลมใหม่เข้าไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาลมหายใจนี่มันเป็นอัตโนมัติคือว่ามันทำงานของมันเองแต่คนเราเมื่อตื่นนอนแล้วก็เข้าใจว่าเราสูดลมหายใจความจริงเรานอนหลับมันก็หายใจเองมันเป็นอัตโนมัตินอนหลับก็หายใจได้ถ้าเราภาวนาพุทโธทำใจของเราให้ผ่องใสสะอาดให้เย็นสบายให้มีความแข็งคือว่าไม่ให้อารมณ์ต่างๆกระทบใจเราได้ให้เหมือนกับว่าศิลาแปลว่าหินแปลว่าหินแปลว่าก้อนหินภูเขาอย่างว่าหินในถ้ำผาปล่องที่เรานั่งอยู่นี่แหละมีความเข้มแข็งไม่ว่าใครจะฟ้างคว้างไม่ค้อนก้อนดินไปใส่ก้อนหินถ้ำนี้มันก็จะไม่แตกมันจะกระเด็นออกไปเองเพราะว่าความแข็งของหินผู้รักษาศีล5ศีล8ผู้มีศีลจิตใจตั้งมั่นในภาวนาแล้วอะไรๆกระทบกระเทือนมาก็ไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนสิ่งที่กระทบนั้นมันสะท้อนย้อนออกไปเองคือใจเราตั้งอยู่ในทานการกุศลตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาในวิชาวิมุตติทำใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดไม่ว่าเราอยู่ที่นี้อยู่ที่บ้านเรือนเมืองแป้เมืองน่านก็ตามเมืองใดก็ภาวนาได้เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อท่านมาตรัสรู้ในโลกก็มีความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกคำว่าสัตว์โลกนับตั้งแต่มนุษย์เทวดาอินพรหมหรือสัตว์สิ่งเดรัจฉานเปรตอสุรกายอันใดที่มีอยู่ในโลกนี้นำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เกลียดคนโน้นไม่ได้ชังคนนี้พระองค์มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเสมอกันไม่ได้เหยียบย่ำสัตว์ต่ำไม่ได้มีอะไรพระองค์มุ่งให้แก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายผู้ใดมีความทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ด้วยบุญกุศลที่ตนกระทำผู้ใดมีความสุขแล้วก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปส่วนน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่ได้อิจฉาตาร้อนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีแต่จะชักโยงพยุงน้ำจิตน้ำใจให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาภาวนาทำความเพียรละกิเลสฉะนั้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตจิตใจโปรดสัตว์ลื้อขนสัตว์อยู่ทั้งมนุษย์และเทวดาก็ตั้งใจเคารพนับถือเรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์อยู่ตลอดเวลาในวันหนึ่งๆพระพุทธเจ้าของเรานั้นทำประโยชน์ให้แก่โลกทำประโยชน์ให้แก่มนุษย์และเทวดาอินพรหมนั้นวันหนึ่งก็มีอยู่5ข้อ5ประการตอนเช้าพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตปุพพันเหปินฑปาตัญจะตอนเช้าพระองค์ก็เสด็จโปรดสัตว์คือว่าบิณฑบาตอุ้มบาตรไปโปรดญาติโยม ในเมืองในบ้านนอกบ้านนาก็ตามพระองค์เสด็จไปด้วยพระองค์เองใครได้เห็นก็เกิดศรัทธามีอะไรก็มาใส่บาตรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เมื่อไปโปรดสัตว์แล้วก็มาเสวยพระกยาหารฉันบิณฑบาตอย่างนี้ทุกๆวันเว้นเสียแต่วันไหนเมท้าวพญามหากษัตริย์เศรษฐีคนธรรมดาก็ตามนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันบิณฑบาตเสวยบิณฑบาตในบ้านในรั้วในวังพระองค์ก็ไปถ้าไม่มีกิจนิมนต์ก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตทุกๆวันอันนี้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้มาตรัสรู้ในโลกแล้วจะต้องมีกิจวัดอันนี้เป็นประจำเมื่อตะวันบ่ายยาบ่ายเย็นๆระหว่างบ่าย4โมง5โมง6โมงระหว่างนี้ญาติโยมทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกานับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีจนถึงคนเราธรรมดาใครมีเวลาว่างบ่ายบ่ายเย็นๆก็ลงไปสู่วัดวาศาสนาไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าไปสู่พระวิหารศาลาการปารีณเป็นที่ประชุมแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาตรัสพระธรรมเทศนาแสดงถึงทานกถาศีลกถาให้ญาติโยมฟังนับตั้งแต่ผู้ยังไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาผู้ยังไม่มีความเชื่อเลื่อมใสในการทำบุญสุนทานก็ให้เกิดศรัทธาในการทำบุญสุนทานผู้ยังไม่เชื่อเลื่อมใสในการรักษาศีล5ศีล8พระองค์ก็ชี้แจงแสดงให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในการรักษาศีลจนกระทั่งสอนให้นั่งสมาธิภาวนาทำจิตใจของตนของตนให้สงบระงับเย็นสบายเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาสอนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเสร็จแล้วก่อนพระอาทิตย์ตกดินญาติโยมก็กลับไปสู่บ้านเรือนคือที่โยอาศัยของตนตอนพบค่ำคล้ายๆกับระยะเวลานี้แหละคือว่าระยะนี้เป็นระยะประทานโอวาทแก่พระภิกษุนักบวชในทางพุทธศาสนาสมัยครั้งกันโน้นมีภิกษุสงฆ์ภิกษุที่เป็นเพศชายแล้วก็มีภิกษุณีเพศหญิงสมัยก่อนโน้นเพศหญิงก็เป็นพระภิกษุได้เพศชายก็เป็นพระภิกษุได้เรียกว่าภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีผ้าขาวนางชีฤาษีนักบวชผู้ละจากคฤหัสถ์ญาติโยมมาบวชในพุทธศาสนาอุทิศกายวาจาจิตต่อพระพุทธเจ้าแล้วมีหน้าที่นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาพระองค์ก็ได้เวลาแล้วก็เสด็จมาโปรดมาสอนสมณะนักบวชให้พากันเจริญสมถภาวนาทำใจให้สงบเหมือนที่ให้นึกพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าและออกให้จิตใจสงบระงับเย็นสบายจะได้เจริญยิ่งขึ้นไปพระโสภิกษุภิกษุณีองค์ใดที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลหรือว่าบรรลุมรรคผลก็ได้ชั้นต่ำชั้นกลางยังขั้นสูงสุดก็จะได้เริ่มภาวนาไม่ให้เห็นแก่การหลับการนอนสะดวกสบายแค่ภายนอกพระองค์เน้นหนักไปในทางปฏิบัติบูชานั่งภาวนาเดินจงกรมบริกรรมทำใจให้สงบระงับอย่างนี้ทุกคืน เมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าเลิกลาไปแล้วตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนเที่ยงคืนนั้นเรียกว่าอัฏฐระเตเทวปัญหาหนังเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ชั้นต่ำจนถึงชั้นพรหมโลกเทพเจ้าเหล่านี้ทั้งสิบโลกธาตุผู้ใดว่างผู้ใดมีปัญหาสงสัยอะไรก็ลงมาจากชั้นฟ้าชั้นพรหมมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเวียนปฐกศิลป์มีปัญหาขัดข้องอย่างไรก็มาเรียนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกสอนไปตามธรรมเนียมเรียกว่าแก้ปัญหาของเทวดาก็คือเทศให้เทวดาฟังนั่นเองแต่เทพดาเทวดานี้ตาเนื้อตาหนังคนเราไม่เห็นเป็นรูปทิพย์กายทิพย์มีอยู่ในโลกนี้หลังจากเทวดาเลิกลากันไปแล้วในเวลาเที่ยงคืนกว่าก็กลับไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกหลังจากนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราก็เข้าฌานเข้าสมาบัติเข้าสมาธิพิจารณาสัตว์โลกมีมนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายในโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกนี้วันพรุ่งนี้ผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะบอกจะสอนจะโปรดได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏในเวลาพระองค์เข้าฌานเข้าสมาบัติอยู่นั้นถ้ามีตอนเช้าพรุ่งนี้ก็เสด็จไปโปรดไปสอนตามธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีก็แล้วไปพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตามเคยนี่คือว่าพระพุทธเจ้ามีความเมตตาแก่มนุษย์และเทวดาอินพรหมมากมายทีเดียวจนกระทั่งว่าถ้าพูดภาษาคนเราก็ไม่มีเวลาหลับเวลานอนเหมือนคนเราหาเวลาพักไม่ได้แต่ว่าพระองค์ก็พักด้วยภาวนาพักด้วยฌานด้วยสมาบัติสงบอยู่ในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าอย่างนี้ตลอดภายในชีวิตของพระองค์นับตั้งแต่ได้ตรัสรู้มาแล้ว45ปีก็พอดีอายุได้80ปีบริบูรณ์จึงได้ดับขันเข้าสู่นฤพานไปเพราะเป็นธรรมดาของรูปขันธ์มนุษย์ร่างกายมนุษย์ย่อมเป็นไปตามธรรมดาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าจริงๆก็หมายถึงดวงจิตดวงใจของพระองค์อันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่ทุกข์ไม่ร้อนจะมีแต่ความสุขจิตสุขใจอยู่ตลอดเวลาส่วนรูปขันธ์นั้นร่างกายอาศัยร่างกายมนุษย์ก็ย่อมแก่ชราย่อมเจ็บไข้ผลที่สุดก็ย่อมแตกย่อมทำลายตามธรรมดารูปขันธ์พระองค์ก็ดับขันธ์เข้าโซนาฤพานที่เมืองกุชินารายนับจากนั้นมาพระองค์ก็ทรงตรัสว่าพระองค์นิพพานไปแล้วพระองค์วางศาสนาพุทธไว้ให้โลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกประพฤติปฏิบัติตามอีก 5,000 ปีที่เราจดเป็นพุทธศักราชหรือว่าพ.ศ.นั้นหาก็พึ่งได้2525ปีนี้ก็นับว่าเราทุกคนยังเป็นคนมีบุญกุศลอยู่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์องค์ขจ้าพระอรหันตากินาศพท่านช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนามาได้เป็นพันๆปีเราเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ยังได้พบพุทธศาสนาเท่านี้เราก็ควรทำความปีติยินดีว่าเราจะไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจวันไหนคืนไหนก็ตามเราจะต้องกราบพระไหว้พระเสียก่อนจึงค่อยนอนเราจะต้องนั่งสมาธิภาวนาหัดนั่งนั่งยังไม่ดีก็หัดนั่งเอานั่งขัดสมาธินั่งขัดถวายเอาขาขวาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายนี่ไม่ยุ่งยากอะไรถ้าเราทำจนเคยแล้วสบายสบายที่สุดคือว่าคนเราถ้าให้ทำตามอำนาจกิเลสแล้วไม่มีเวลาจบสิ้นทั้งจิตทั้งใจทั้งร่างกายจะต้องเคลื่อนไหวไปมาดิ้นรนวุ่นวายอยู่ตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายแต่สมาธิภาวนานี้ท่านให้สงบท่านให้นิ่งมีกายก็ไม่เคลื่อนไหวไปมาในที่ใดๆมีวาจาที่จะต้องพูดต้องโอ้ก็ไม่พูดไม่โอ้ระงับไว้มีใจจะต้องคิดไปคิดมาก็ไม่คิดคิดแต่ภาวนาพุทโธในใจของเราอย่างเดียวให้ติดต่ออยู่ภายในดวงจิตดวงใจนั้นอันนี้แหละเป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าสงบกายได้แล้วก็สงบวาจาสงบวาจาได้แล้วก็สงบใจสงบใจได้แล้วก็เป็นทางที่จะให้รู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าจะได้ละกิเลสตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดไปสิ้นไปจิตใจของเราจะได้พ้นจากความทุกข์ความเล่าร้อนในหัวใจเพราะไปสู่นิพพานไม่ได้เอารูปร่างกายไปพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านุ่งเหลืองห่มเหลืองเวลารูปนามแตกดับตายไปก็ไม่ได้เอาผ้าผ่อนท่อนสบายไปรูปร่างกายนี้ก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เอาดวงจิตดวงใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดไม่ประมาทภาวนาอยู่ในหัวใจของตนอันนี้ละสำคัญมากให้เราพากันตั้งอกตั้งใจเมื่อเราทำบุญแล้วก็ให้นั่งภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนแม้ตอนแรกๆจะนั่งลำบากหน่อยคือไม่เคยหรือว่าจะเห็นว่าไม่ได้อะไรความจริงนั้นเราคนเราทำอะไรมันก็ได้สิ่งนั้นแหละใครทำบาปก็ได้บาปใครทำบุญก็ได้บุญบุญบาปนี้ท่านเปรียบอย่างนี้ว่าบาปนี้เปรียบเหมือนดังไฟจะเป็นไฟถ่านไฟฟ้าไฟดินอะไรก็ตามไฟนั้นเมื่อใครไปเหยียบย่ำเข้าประมาทไม่ดูเข้ามันก็ไหม้เท่าไหม้มือของบุคคลผู้นั้นเดือดร้อนบาปนี้เหมือนกับว่าเราเหยียบไฟอย่างนั้นไฟนั้นไม่ว่ายุคใดสมัยใดใครประมาทไม่ได้ไฟก็เป็นไฟอยู่วันยั่งค่ำใครเผลอไปเหยียบไปย่ำก็เป็นทุกข์ไหม้เท่าไหม้มือประมาทในบ้านเรือนที่โยอาศัยก็ไหม้บ้านไหม้เรือนให้วินาศสันตโลไปใครทำบุญก็เหมือนกับว่าน้ำเหมือนน้ำเหมือนธาตุน้ำน้ำนั้นจะเป็นน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำที่คนเราปรุงแต่งอะไรก็ตามเป็นของเย็นรวมแล้วเป็นของเย็น